हाँ मॉम बोलो। शादी का कुछ फाइनल किया है? शादी? नो मॉम प्लीज नॉट अगेन। चलो लव यू लव अरे यू बाय। ये तो मेरे बचपन का रोहन। आज कल मेरी बुझा दो जरा सांसों में पिघलते हो मोम की तरह गुल तेरे भरम के जो सूख जाएंगे खुद ब खुद खुल जाएगी देखने चले जाना और सुनो जरा ठीक से जाना।